Ni lyssnar på det första avsnittet av podcasten På plats. Jag och Gustav, vi spelade egentligen in det första avsnittet tidigare idag, men ja, efter att vi hade varit på församlingshemmet i Gäddede och för första gången träffat Gäddedeborna, ja, då känner vi att vi var tvungna att skynda oss hem och göra ett nytt första avsnitt av podcasten På plats. Men först, Gustav, vi måste göra klart för lyssnarna, vilka är vi och vad gör vi här? Det här är ett projekt som vi kallar På plats, eller hashtag På plats, som vi säger. Det är ett projekt där vi ska undersöka hur Gäddedeborna upplever den mediefrånvaro som faktiskt hägrar här i Gäddede, den jämtländska orten. Dessutom så kommer vi att driva en forskning här uppe också. Som har frågeställningen: hur är underbevakades områden inställning till nyhetskonsumtion? Så det är huvudfrågeställningen. Och jag kan garantera för er att vi kommer komma in på forskningen väldigt mycket under den här månaden. För vi kommer vara här en månad och vi kommer driva podd 4 gånger i veckan. Så det är det. Och man kan väl säga så här, Joel, att de här delarna kommer gå ihop väldigt mycket. Forskningen och projektet. Det går... På vissa ämnen så går det ju hand i hand, kan man säga. Projektet är en del i att vi ska få lufta våra tankar. Ja, om vi går in på projektet, det vi kommer att prata om nu. Så vi gjorde det första avsnittet tidigare idag. Vi hade det klart, vi färdigredigerat och det var dags att bara slänga ut det, publicera det. Men så skulle vi gå på ett möte här, ett församlingsmöte, ett informationsmöte om den rådande flyktingströmmen hit till Strömsunds kommun och Gäddede. Gäddede förra veckan, nej, för 2 veckor sedan var det, ursäkta mig, tog emot 50 nyanlända. Och ja, det är som de sa på mötet, det är ansträngt. Ja, alltså man kan väl säga så här att det här mötet var på något vis ett informationsmöte. Men för att på något vis, man fick ju en känsla här om att det här, man ville gå ut med exakt hur det låg till. Och jag sitter just nu faktiskt och bubblar av känslor av vad vi har fått höra och vad vi har sett. Vad vi har varit med om. Ja, vi har varit med om det här. Främst så kan vi förtydliga det att det här mötet, det var ett fantastiskt möte på det sättet. Vilken hjälpsamhet, godhjärtade människor som bor här i Gäddede som verkligen vill hjälpa till. Det här mötet, ja, det genomströmmas ju av att människor var tydliga, var arga över hur läget är just nu. Inte för deras skull att det kom hit för mycket folk, utan för det sättet att hur ska vi hjälpa människorna som är här. Ja, men det var ju det som var liksom, det var det som var huvudfokus. Och det är vackert att se hur folk tar sig till församlingshemmet en kväll så här och verkligen engagera sig över hur vi ska kunna lösa det här problemet på bästa sätt. Och det var inte bara två personer som räckte upp handen och sa att så här borde vi göra, eller frågade vilken plan finns. För det måste finnas en plan kring det här. Det var liksom det huvudbudskapet. Jag måste erkänna, jag var lite orolig innan det här mötet. Jag hade lyssnat på ett P4 Jämtland-inslag från 2012 där de också tog emot, jag tror det var bort mot 70 stycken nyanlända till Gäddede. Och då var en av mellanrubrikerna farhågor. Där det var att många riktade en slags ilska eller oro över att det skulle komma människor till Gäddede. Det märkte vi inte av någonting av. Det märkte inte av det alls. Nu sa inte alla personer det de kanske tyckte, men de som sa det var den här hjälpande tanken, den här hjälpande handen. Och det där vi satt oss där så jag hade väl någonstans kanske lite på känna att någon kanske skulle ställa sig emot att det har kommit 50 asylsökande till EDD. Men så var det inte. Det var den genuina hjälpsamheten som lös igenom under hela det här informationsmötet som pågick i ungefär 1,5 timme. nu när vi har förklarat hur stämningen var. Gustav, hur var dina känslor när du satt där med handen på hjärtat? Det jag tänker på direkt när jag satt där, det var dels det här som vi har pratat om, det här fina engagemanget från folket. Det var dessutom, jag tänkte också på det som vi håller på med väldigt mycket. Vi studerar ju hur den här mediefrånvaron påverkar och hur medierna tänker att det händer ingenting i Gäddede. Det slog mig också väldigt mycket. Och så satt jag där och tänkte att det här engagemanget, hur kan inte det på något vis beröra medier runt om i länet? För det här är personer som vill berätta någonting. Det här är personer som vill hjälpa. Och det är väl ändå berättelser som är fina inom journalistiken. Men det jag vill veta, det är alltså hur på riktigt kände du dig? För att när vi kom dit så kom vi inte dit som en av dem. Ja, vi kom dit som journaliststuderande. Som utbörlingar. Utbörlingar. Ja, du tänker på det viset. Att när vi kom in, det första som hände när vi kom in, om man ska dra det, så fick vi gå upp på scen och beskriva vilka vi var. Förklara vilka vi var. Vi fick ju presentera oss. Och man varit väldigt uttittad när man var där inne. Folk undrar ju, folk är intresserade av vilka vi är. Och man kände sig på något vis som... Och sen är det också så att människor har ju hört vilka vi är också från Sveriges Radio och SVT. Så man kände sig lite... Och vad är det vi ska göra här? Jag kan tänka att de har ju lite kanske fördomar eller kanske... Ja, jag vet inte. De visste ändå vilka vi var också. Ja. Det var inte bara att de inte visste vilka vi var. Nej, precis. Nej. Men det där lyste igenom där inne också. Att man på något vis kanske direkt inte kände att de passade in riktigt. Det fanns ju flera tecken på att vi var utbörningarna i gruppen, Gustav. Det fanns flera tecken på det. Ja, Göran Bergström, det socialdemokratiska kommunalrådet här i Strömsunds kommun. Ja, han var ju väldigt karismatisk, får man ändå säga. En färgstark person. Exakt, som verkligen vet hur man talar. Väldigt socialdemokratisk skulle jag säga. På ett retoriskt sätt så gick han omkring. Ja, talets förmåga kan man onekligen säga att han har. Och han drog med hela vad var vi, 100 personer inne i den här församlingssalen. Som utgör, vad kan det vara? Jag hörde någonstans om 10% utav församlingens vad ska man säga, omkrets. Vad ska, ja. Ja, exakt. Det är ju ändå församlingen, vad kan de ha? 700-800 personer tror jag. Ja, ungefär 10%. Ja, men tätorten Gäddede har 400 personer. Men som sagt, alltså en beläggning på 10% är ju helt enorm, skulle man säga. Det är i Stockholm. Uppslutningen var väldigt bra kan man säga. Exakt. Och där framme stod ju då Göran Bergström inför oss, vi 100 personer som var där, och han hade en fråga. Ja, han hade väl egentligen två frågor han ställde vid olika tillfällen. Och de här frågorna var ju riktade till journaliststudenterna där bak. Så det var väldigt tydligt att vi inte var en i gänget. Men sen... Och det här var självklart, det kan man inte sticka under stolen med. Det var jobbigt och det var ingenting jag riktigt hade förväntat mig. Nu i efterhand så tycker jag att på något sätt att det var härligt att få uppleva det. Förstår du vad jag menar? Det var blandade känslor när man fick det här. Det kändes också som att Göran Bergström på något vis ville testa oss. Självklart vill han testa oss, men sen är det också så här att vi kommer in i en ganska stark grupp. På något sätt. Vi blev inte riktigt inbjudna till deras sätt att argumentera med varandra, utan vi var studenterna längre bak. Ja, och det var lite som en, ja, exakt, det var som en stämpel man fick direkt när man kom in dit. Direkt efter att vi har varit uppe på scen där och pratat om vilka vi var och satt oss längst bak, så kändes det som att vi var på något vis inrutade i det hörnet där nere. Och det vart extra tydligt då när Göran Bergström ställde de här frågorna till oss. Men för att se det lite ur hans perspektiv där, så känner jag att det var nog inte så konstigt ändå att han ställde de här frågorna till oss. Jag köper det. För att vi ska vara här en månad och vi ska prata en hel del med Gäddedebor här i byn. Det är väl inte så konstigt att han vill rikta lite fokus mot oss i det läget och ställa oss de här frågorna. Själv kan vi svara det, alltså, till viss del, men det jag ser det som, det var nog mer att han förde Gäddedebornas talan i det här fallet. Jag tror många satt där och tänkte att de här människorna, de har varit med i Sveriges Radio igår, de var med i SVT idag och pratade om det här samhället som de från storstaden ska åka till, det här lilla samhället. Så visst så ville de sätta ner foten och berätta att ni ska inte komma hit och vara några. När vi sedan traskade ut ur församlingshemmet då Joel, vad kände du just då? Alltså jag tror vi båda var lite halvt illa berörda. Vi båda kollade på varandra när vi inte kunde svara på Görans fråga och alla satt och väntade på ett svar. Det är självklart att det är jobbigt att känna sig utpekade så och inte kunna ge svar på en fråga framför hela klassen. Men sen så satt jag ändå och tänkte när jag såg den här människan. Jag såg en dam i 25, 30, 35 års åldern som satt där och hade hjälpt de här flyktingarna och nästan bönade och bad om att Strömsunds kommun inte skulle riva den här skolan som det var snack om i flera år. Och bad man, hur kan ni göra så här när vi saknar lokaler? På det svarade Anders Andersson att ja, men den senaste tiden så har inte serviceteknikförvaltningen överhuvudtaget rört någonting i handlingarna om att riva skolan. Men det jag menar med det här, det fanns så mycket medborgarjournalistik i det hela. Det fanns så mycket viljor, så mycket frågor, så mycket press på makthavarna, politikerna, myndigheterna, tjänstemännen som satt där. De hade ju med sig tiotusentals frågor upp, högre upp. Och det är det jag tänker på här på landsbygden, där Gäddede är ett exempel för många. Jag tror att det här engagemanget, det här lokala engagemanget på något vis är starkare på landsbygden än i större städer. Man får på något vis en närmare relation till exempel Göran Bergström här, kommunalrådet, som åker ut, visar sig, är färgstark, gått från polisyrket till att bli kommunalråd. Alltså, den resan här också tror jag ger något form av förtroende till byborna här i Gäddede. Men alltså bara en grej, vi befann oss i ett församlingshem här och vi ser en äldre man ställa sig i slutet upp och pratar mot politikerna, mot tjänstemännen, och sen är plötsligt vänder sig om och pratar med hela publiken. För det handlar inte om politiken. Det handlar om vi mot ett problem. Det är gammalskolan här. Det är inte några journalister som belyser hur det senaste mötet med politikerna har varit eller vilka frågor som ska tas upp. Utan det är medborgarna själva som bestämmer och pratar om här. Så det jag vill ha sagt här, och det jag tycker när jag går hemifrån det här mötet, det är jag är fylld utav att vi kom till en plats som vi trodde skulle vara Sveriges mest journalistisolerade plats. Men vi mötte ett helt gäng journalister där inne. Kan det här vara Sveriges mest journalisttätaste område, Gustav? Jag känner här, efter att du har gjort din långa redogörelse här kring om Gäddede går från att vara det journalistisolerade utåt sett till det journalisttätaste här, hur man ser det här i Gäddede, så känner jag att det medborgarjournalistiken som du tar upp här, det är ju en extremt viktig typ av journalistik. Det är någonting vi har lärt oss tidigt under utbildningen i Kalmar, att det är den viktigaste typen, det här engagemanget. Jo, men jag har en känsla av att här har tiden lite stannat. Här är de kvar, de gamla vanorna, med att här brinner var och en för alla frågor som rör mig och min by. Det är mig och min by mot världen. Och det är så fantastiskt att se det här. Det är så fantastiskt, de behöver inga journalister här. Vad gör vi här? Jag fick känslan av att vi behöver inte vara här. Vi är utbörlingar här för att vi ska vara utbörlingar här. Ska vi packa ihop alla grejer och dra? Du tycker det? Jag vill inte det. Det vill jag faktiskt inte. Vi vill vara kvar. För att vi vill vara kvar. Vi har varit här ett dygn och jag tror att... Det finns ju extremt mycket kvar att göra. Självklart är det så. Men för att på något vis knyta ihop den här säcken, eller det här sista samtalsämnen som vi har haft nu om medborgarjournalistik. Jag tänker så här, men hur är då Gäddede journalistisolerat? Är det journalistisolerat sett till den moderna journalistiken då? Eftersom att GDR har fastnat, eller fastnat, man har varit kvar. Och det är inget fel i det. För den medborgarna journalistiken, den är vacker. Den är riktigt vacker och den engagerar. Men är det så att den moderna är sett till det... Alltså medborgarjournalistiken är egentligen en dialog med medborgarna som en journalist redan för fram. Men med medborgarjournalistik så vill vi ändå så här, vi använder vår egna benämning på det. Och det är ju att de är journalister i sig. Men kan vi säga att det är journalistisolerat på det sättet att de stänger in sig i sin grupp och isolerar oss journalister? Kan det vara lite så kan det vara. Jag fick ju lite den känslan att det kanske är Sveriges mest journalistisolerade plats. För att vi har blivit isolerade. Kanske för att vi inte behövs eller för att de inte ser ett behov av oss. En sista känsla. Det kan vara så här, och jag känner så, och det är en utmaning för oss här framöver. Vi har känt oss som att vi har stått utanför ringen här nu under det här senaste dygnet, det här första dygnet i ADD. Sen ska jag förtydliga också, när vi pratar med människor på stan, så är de i tre eller de pratar med oss. Det är inget illa mot oss så, men i grupp. Det jag menar är, kommer vi få jobba hårt för att komma in i folks liv här? Jag tror att vi kommer få jobba jättehårt och absolut hävda oss. Alltså hävda oss på det sättet att vi måste visa att vi är... alltså vi kommer inte hit som några journalister som ska bevisa hur det ska vara. Eller på något sätt göra någonting som får dem att framstå som sämre. Det är den känslan jag får. Men ja, jag vet inte. Jag hoppas att vi kommer få komma in i det coola gänget. Men... Vi har 26 dagar kvar i EDD och det kommer att bli 15 poddavsnitt till. Vi befinner oss i Sveriges mest journalistisolerade område. Jag vill säga tätaste. Vi vet inte riktigt. Nej.